गुणा कीर्त निर्गुणा निरंजना तु सद्गुरु अखंडाद्वैतानंदेश्वरा तु दिगंबरु निराकार निष्कलंक शुद्ध सत्व आणिक देह नवे रूप नवे नाम नवे माणिक वैश्य नवे शूद्र नवे क्षत्रिय नवे ब्राह्मण याति नवे जाति नवे नवे मनुष्यपण अंडज नवे जारज नवे स्वेदज नवे आणिक देह नवे रूप नवे नाम नवे माणिक वृद्ध नवे तरुण नवे नवे सितु बालक स्त्री नवे पुरुष नवे नवे सितु नपुसक चतुर नवे मंद नवे नवे सितु अर्भक देह नवे रूप नवे नाम नवे माणिक स्थूल नवे सूक्ष्म नवे नवे महाकारण इंद्रियादि तत्व नवे नवे सितु त्रिगुण अवस्था तु भोग नवे नवे सितु भूतिक देह नवे रूप नवे नाम नवे माणिक ब्रह्मा नवे विष्णु नवे रुद्र नवे मारुत इंद्र नवे चंद्र नवे सूर्य नवे दैवत राम नवे कृष्ण नवे नवे सितु अवतारिक देह नवे रूप नवे नाम नवे माणिक माया नवे सूर्य नवे उन्मनीचा वेगळा शुभ्र नवे ताम्र नवे नील नवे पीवळा रंग नवे संग नवे भंग नवे दांबिका देह नवे रूप नवे नाम नवे माणिक पिंड नवे भ्रमण नवे अखंड नवे चंचला धीर नवे गंभीर नवे स्थिर नवे अचल नवे नवे नवे नवे नवे सितु माईक देह नवे रूप नवे नाम नवे माणिक नवे होय दोनि जाय कोण काय वर्णिति वेदहीन शास्त्रहीन सोत्रहीन हेमति नसो निया अससि पहा सर्वस्थली व्यापक देह नवे रूप नवे नाम नवे माणिक जय जय रघुवीर समर्थ।